semua itu ku tak punya. Seandainya kau cinta kasih sayang dariku, demi Tuhan ku bersumpah cintaku hanyalah untukmu, hanyalah untukmu. Sayang dariku, demi Tuhan ku bersumpah cintaku hanyalah untukmu, hanyalah untukmu. Sayang dariku, demi Tuhan ku bersumpah cintaku hanyalah.